Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mało obiektywnie. Bruce Springsteen o tej porze w Trójce? Tak, bo od dziś spotykamy się właśnie o tej porze w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Te dwie godziny z soboty na niedzielę poświęcimy na przegląd płyt różnych, no ale kiedy ukazuje się nowy, 20. studyjny album Springsteena, to chyba nie może być inaczej. I audycja Mało Obiektywnie właśnie od tej płyty się zaczyna. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Mało obiektywne dwie godziny przed nami. Faded pictures in an old scrapbook. Faded pictures that somebody took when you were hard and young and cold. proud, backed against the wall, running raw and loud. Snakeskin vest and a sharkskin suit, Cuban heels on your boots, kicking the band and side by side, you take the crowd on their mystery ride. And the fireman's ball Friday night at the Union Hall, the black leather clubs all along Route 9. You count the names of the missing as you count off time. Rock of Ages, lift me some. Back up on the wall, back your guitar and have one last beer, just the ring. Souls from near and far will meet. House of a Thousand Guitars, a wcześniej Last Man Standing i Burning Train. Trzy kompozycje Bruce'a Springsteena z płyty Letter to You. Płyty wydanej 23 października to także niedawno był nasz album tygodnia w Trójce. Przypomnę Państwu, te płyty, które szczególnie polecamy, one pojawiają się na antenie w audycji Trójka do trzeciej, kilka minut po 11. No i wtedy trzeba być czujnym, szczególnie w tym momencie trzeba być czujnym, mieć przy sobie gdzieś blisko telefon, wysłać SMS pod jakże dobrze znany Państwu numer 71335, no i mieć trochę szczęścia. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy te płyty od nas otrzymują, potem z radością wracają do tych albumów w domowym zaciszu. Kiedy Państwo już nie słuchają Trójki, to przynajmniej słuchają Państwo płyt od Trójki i dobrze o nas myślą. Letter to You. 20. studyjny album Bruce'a Springsteena. Właśnie od kilku tygodni jest już z nami, także przy Myśliwieckiej 357. Zwykle, kiedy wracam do Springsteena, to także przypominam sobie spotkanie przez telefon ze Stevie Van Zantem. Pamiętają Państwo tę rozmowę przed koncertem sierpniowym, ponad rok temu to już było, ale potem także spotkanie po koncercie ze Stevie'em. No właśnie, może za dwa tygodnie, kiedy Stevie Van Zant będzie obchodził okrągłe urodziny, 70. Wrócimy sobie do tamtej rozmowy przez telefon. Jakość była taka, jaka była, no ale najważniejsze, że udało się zarejestrować tych kilka słów. Wtedy Stevie obiecał płytę Springsteena. No i proszę, Jest. To zanim będziemy obchodzili te 70. urodziny Stevie'ego Van Zanta za dwa tygodnie, to teraz przeniesiemy się do Bostonu. Jest 6 czerwca 2001 roku. Thank you. Was a dream. that left you with nothing. I'm still enchanted by a light you brought to me. Still listen through your ears, through your eyes I can see. Października ta płyta skończyła 20 lat. Nie wiem, kiedy to minęło, ale to przy okazji takich właśnie rocznic zastanawiamy się nad takimi rzeczami częściej. Tak po prostu jest. All That You Can't Leave Behind, zespół U2, 6 czerwca 2001 roku w Leeds Center, Boston, Massachusetts. Tak panowie grali na żywo muzykę z tej płyty, ale nie tylko z tej płyty. Może jeszcze chwilę znajdę dzisiaj w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, aby wrócić na tamten koncert, bo wystarczy rzut oka na to, co grali i już wiadomo, że warto jeszcze znaleźć chwilę, aby wrócić na tamten koncert właśnie. U2 świętuje 20-lecie płyty All That You Can't Leave Behind. Zostajemy jeszcze w Ameryce. Mam gotową płytę, która mam nadzieję wkrótce się ukaże. To duża, ambitna produkcja z orkiestrą. Jeden utwór z tego albumu pojawił się na koncercie w Katowicach. Teraz jest jeszcze zbyt wcześnie, by grać tej muzyki więcej i więcej o niej opowiadać. Tak Pat Metheny do trójkowego mikrofonu opowiadał o tej płycie właśnie, From This Place, która ukazała się jakiś czas później. To rozmowa, którą udało mi się zarejestrować w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach podczas ubiegłorocznej, tak, ubiegłorocznej. To wszystko jest tak trudne do ułożenia w głowie. Trzeba poszperać w archiwum, żeby sobie wszystko przypomnieć. Kiedy, kto, gdzie. To ten dziwny 2020 rok. Wszystko na to wskazuje, że to była ubiegłoroczna bielska zadymka jazzowa i to wtedy Pat był artystą rezydentem i miałem także wielką przyjemność porozmawiać z nim kilkanaście minut. No i Państwu potem tę rozmowę na antenie Trójki w specjalnym wydaniu audycji w tonacji Trójki zaprezentować. America Undefined. Tak się zaczyna ta płyta Pata Metheny, From This Place. No i na tej płycie, zresztą Pat tu wychwala na okładce tego albumu swoich współpracowników, na tej płycie także pojawia się głos Michel Degocello. Thank you. Thank you. From This Place, śpiewane przez Michelle Gocello i Love May Take a While. Dodatkowy utwór jako bonus na płycie From This Place Pata Metheny. Udało mi się sprawdzić, tak, to był marzec 2019 roku, kiedy Pat był rezydentem i to wtedy miałem wielką przyjemność porozmawiać z artystą tuż przed koncertem. Właściwie tak? Tak, między próbą a koncertem z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. To był finał Bielskiej Zadymki Jazzowej 2019 roku, no a potem w 2020 Bielska Zadymka była ostatnim festiwalem, który odbył się jeszcze w starych czasach, że tak to określę, bo skończyła się gdzieś na początku marca. Jaka będzie w 2021 roku Zadymka? Jaki będzie świat? Kto może znać odpowiedzi na te pytania, prawda? Skupmy się na muzyce. Zostajemy w Ameryce. Dziś to hasło jakże aktualne, bowiem kolejny artysta przed nami i to też wspomnienia koncertowe z różnych sal, z tych dobrych czasów oczywiście. Brad Mehldau i jego płyta, wyjątkowa płyta wydana już jakiś czas temu, Finding Gabriel.